إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها الناس أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله إن واجه والله إن واتو نكوسيني كما النبي أوصي نفسي yangu katika jambo la kuyaacha mabaya na katika jambo la kuyafanya yaliyokuwa ya sawa sawa. Kweli kwa hakika mafanikio katika maisha ya dunia na mafanikio katika maisha ya akhera yapo katika kutekeleza ya sawa sawa anayaridhia Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaacha yaliyokuwa haridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ucha Mungu. Ucha Mungu ndio kichwa cha mambo yote. Waalamu na tabueni anna rasulakum al-karim yakulu lakum hujibati naru bishahawati wa hujibati al-jannatu bimakarihi muttafakun alayhi an Abi Huraira radiyallahu anhu ويقول لكم أيضا الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك رواه البخاري عن ابن مسعود ويقول لكم أيضا ويكبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى الواحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه أن أنس بن مالك رضي الله عنه هكذا يقول لكم رسولكم الكريم. Ndugu zangu ni katika imani, maneno kama haya ambayo kama katika hadithi tatu, hivi ndivyo anavyokwambieni mtume wenu mtukufu. Hadithi ya kwanza ambayo ni hadithi ameisimulia Abu Huraira radhiallahu anhu kwamba mtume wenu anakwambieni kwamba hujibatin naru bishahawati wa hujibatil jannatu bimakarihi, kwamba umepambiwa moto kwa mambo ambayo kwa shahwa yani kwa mambo ya matamanio. Nini maana yake? Kwamba moto umezungushiwa mambo ambayo kwamba ya matamanio, matamanio. Yale mambo ambayo kwamba rahisi nafsi kuyapenda, ambayo mambo hayo inayapenda zinaa, mambo ya kuzungumza na mwanamke, mambo ya kukaa na wanawake, mambo ya kuchati pamoja na wanawake, na mfano wa mambo ambayo kwamba ya kuchukua kitu hata kama si miliki yako, ikawa unaspendi katika dunia hii, unapanda kipando unachokitaka hata kama si halali yako, kama itakuwa ni njia za kijanja janja, lakini unapata. Na mfano mambo kama hayo, haya ndo pale aliposema hujibatin naru bishahawati, kwamba umepambiwa moto kwa mambo ambayo kwamba yaliyokuwa ya matamanio. Wa hujibatil jannatu bimakari, na kwa upande wa pili pepo imepambiwa mambo ambayo kwamba yenye kuchukiza, mambo yenye kuchukiza, kuamka alfajiri, kuamka usiku wa manane, mambo ambayo kwamba kusoma Qur'ani, kufunga, na mfano mambo ya kuacha mabaya, ya kuacha kufanya mazuri yote kwa ujumla, ambayo ni mambo ambayo kwamba ni nafsi yanachukiza, ni mambo ambayo kwamba yalikuwa yanachukiza. Kisha kwa upande wa pili akasema kwamba aljannatu aqrabu ila ahlikum min shirakin alihi wan naru kadhaliki, akasema kwamba pepo iko karibu kwa mmoja wenu kuliko pua ya kiatu chake, wanaru kadhaliki, akasema na moto ndo vile vile. Vile vile vipi? Vile vile kwa moto uko karibu ya mmoja wenu kuliko pua ya kiatu chake, mambo yako karibu karibu. Ina maana uwezo wa kuendea pepo mnao, uwezo wa kuendea moto mnayo, tena ala sawa, kwa usawa. Mnayo haya kwa usawa. Haya anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa itakuwaje hata sisi tutaweza kwenda kuiendea pepo iko karibu kuliko pua ya kiatu chetu? Na itakuwaje tuweze kujikinga na moto ambao kwamba uko karibu vile vile kuliko pua ya kiatu chetu? Na kwa ulia tatu nilikuwa nimesoma, amekwambia ni Mtume wenu mtukufu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'u al-mayta thalathatun, anafuatwa maiti na mambo matatu, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, anafuatwa na watu wake, anafuatwa na mali yake. Mali ni vile vipando vyake vilikuwa vinachukuliwa, chukua gari yake ile pale bwana, tuze tu ni mazikoni, na mfano wa mambo kama hayo katika mali zake, na watu wake, watoto, wazee wake, na watu wake wengineo, na kwenda mazikoni kwenda kumsindikiza. Wa amaluhu, na amali zake zinakwenda pamoja na yeye. Kisha mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, fayarji mthnani wa yabqa alwahid, vinarejea viwili na kinabakia kimoja. Yarju ahluhu wa maluhu, inarejea mali yake na watu wake wanarejea. Wayabaka alwahidu, na kinabakia kimoja, ambayo amaluhu ni amali zake yeye alizokuwa amezifanya. Hizi ndugu zangu ni hadithi tatu ambazo Mtume wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama ametunasihi, na ni hadithi ambazo kwamba zinakusanya mambo mawili makubwa, zinakusanya at-targhibu na zinakusanya at-tarhibu. At-targhibu wa at-tarhibu. Targhibu yani kupendezeshwa mambo, at-tarhibu kwa he yani kutishwa katika mambo, kupendezeshwa na kutishwa. Sasa katika haya matatu ambayo kwamba yanakusanya kupendezeshwa na kutishwa, vipi sisi ndugu zangu ni katika imani, barakallahu fikum, Allah akubarikini, vipi tutaweza sisi kupendezeshwa tukapendezewa? Vipi sisi tutaweza kutishwa na tukatishika? Jambo hili ni jambo ni shay'un adhimun jiddan, ni jambo ambalo kwamba lilikuwa kubwa sana, yahtaju data nafsi. Jambo hili linahitaji kupigana na nafsi. Ndiyo maana mie leo hapa nimekuja kuzungumza na nyinyi kuhusu suala la mujahadatu nafsina, kupigana na nafsi zetu, kupigana na nafsi zetu. Na kupigana na nafsi zetu, tambueni ndugu zangu katika imani kwamba ni jambo ambalo kwamba lilikuwa ashakun, ni jambo lilikuwa gumu jiddan, tena sana. Kupigana na nafsi ni jambo ambalo kwamba lilikuwa gumu, ugumu wake tena ni gumu sana, si kugumu kidogo bali ni kugumu sana. Wa mujahadatu nafsi, na jambo la kupigana na nafsi, takunu ala shay'ain, linakuwa katika mambo mawili. Jambo la mtu kupigana na nafsi yake, takunu ala shay'ain, linakuwa katika mambo mawili, ala fi'li ta'ati wa tarki al-ma'asi, katika kutekeleza mambo ya utiifu na katika kuyaacha mambo yaliyokuwa ya maasi, yani mambo ambayo kwamba yule aliyetuumba na akatuweka katika ulimwengu huu na sisi tunamhitajia yeye katika kila kitu, yanamchukiza. Sasa kupigana na nafsi kunahitajia mambo mawili haya, ala fi'li ta'ati wa tarki al-maasi. Sasa nimetangulia kusema kwamba jambo la kupigana na nafsi ni jambo lilikuwa umu sana, zito sana. Kwa nini? Lianna fi'l ta'ati, kwa kuwa jambo la kutekeleza utiifu, amrun thaqilun jiddan, ni jambo ambalo kwamba lilikuwa gumu sana. Wa hal kadhalika, na ndio vile wa kadhalika, tarku al-maasi amrun thaqilun jiddan, na jambo la kuacha maasi ni jambo ambalo kama liko thaqilu jiddan, ni jambo liko zito tena sana. Ndiyo maana pale mwanzo kasema katika hadithi zile tatu tunafundishwa kupendezeshwa mambo ya kheri, na tunatishwa kutishika katika mambo yaliyokuwa maasi. Sasa lakini ni mambo magumu hayo, na kwa vipi sisi tutatishika, na kwa vipi sisi tutapendezeshewa na mambo ya kheri? Ndio tukaona jambo hili linahitaji mujahadatu nafsi, linahitaji jambo la kupigana na nafsi. Kwa sababu gani? Ni jambo lilikuwa zito sana. Illa man khaffafahu Allah, isipokuwa yule aliyerahisishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwake itakuwa nyepesi. Na wako watu kama hao, baada ya kazi kubwa kupita na juhudi kubwa kupita, wao wamekuwa ni watu ambao kwamba kufanya kheri kwake yeye ni jambo jepesi, karahisishwa na Allah. Lakini baada ya mwenyewe kutaka, baada ya kupigana na nafsi yake kaishinda nafsi yake. Lakini almuhimu fa'lamu, liko la muhimu, tambueni, mujahadatu nafsu amrun shaqun jidda, kama ni jambo ambalo kwamba lilikuwa gumu sana, kupigana na nafsi. Na kila mmoja anatakiwa apigane na nafsi katika maisha ya dunia tu. Kama hujafanya ustahimilivu ukapambana, utakulaje? Vipi utaika watu wako waondoshe vijumba vya tope? Vipi utavaa vizuri na wao watavaa vizuri? Utaka juhudi. Na ndio bana wengine wanasafiri wanakwenda mbali katika sehemu za hatari, vilimani napita kiasi roho mkononi. Wengine wanakwenda kukaa pale toka saa mbili mpaka saa tisa unusu, wengine mpaka saba, nane, mpaka kumi na moja. Hakadha anana kama hivi, ni namna anatafuta la kidunia tu hilo, hasa wachilia mbali katika jambo lililokuwa la akhera. Ukiziangalia kwa makini hadithi tatu nilizokuwa nimekusomeeni, na somo hili na maudhui hii ya kupigana na nafsi, utakuta katika yote matatu yale, ili upate kuwa wewe kubakisha amali wakati huo ushakufa, watu wako na mali zako zinarejea, ni jambo linahitaji kuishinda nafsi ili uweze kufanya amali njema. Huwezi kufanya amali njema kama hujaishinda nafsi yako. Uwezi wewe kuweza kuondosha na ukajizuia na moto kwa sababu umezingishwa moto na mambo ambayo kwa mwenye kupendeza katika nafsi, mambo ambayo kwa mwenye kama tamanio. Nani hajui jambo la kuchati na mwanamke, ikiwa mke wa watu, ikiwa si mke wa watu, ikiwa unachati naye, unakwenda naye, kani jambo lenye kufurahisha. Na ndio maana usingizi unakuwa unatafuta uchochoro wenyewe, unakuwa hauko tena, unachati. Kukaa naye ukazungumza naye, kusikia sauti yake, sauti ya mwanamke ni sauti ambayo kwa mwenye kupendeza, uachilia mbali kuingia katika zinaa, uachilia mbali katika hili na katika hili na katika hili. Haya mambo ni mambo ambayo kwamba bila kupigana nafsi tutatumbukia tu, tutaingia tu, moto umezingiriwa mambo ambayo kwamba bil makari, mambo yenye kuchukiza, mazito magumu. Bila kupigana nafsi hatutoweza kufungua mazito magumu tukaweza kuyafanya mambo ya peponi. Wa hal kadhalika, pepo iko karibu kuliko kiatu, pua ya kiatu cha mmoja wenu, na moto ndio vile vile. Lakini ukaribu huu ni ukaribu ambao kwamba uko sawa kwa sawa kati amali za peponi na amali za motoni. Kwa hivyo jambo hili linahitaji kupigana nafsi. Ndugu zanguni katika imani, nimekuja kuiambia hadhara yenu, piganeni na nafsi zenu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, kullukum lalun, kullukum lalun illa man hadaytu fastahduni ahdikum. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi al-hadith al-qudsi al-jalil, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno yake matukufu yaliyokuwa hapo ndani ya Qur'an al-Karim, anasemaje? Anasema ya ibadi, enyi waja wangu, ni kipande cha hadithi ambayo kama hadithi nilikuwa nimezikariri nyuma, zile ahlul ilmi wanazitumia kwa ni tafsiri na ni ushahidi wa jambo la kupigana na nafsi. Na kipande hichi cha hadithi vile vile, na kwa urefu wake, hadithi hii inawekwa katika milango ya kupigana na nafsi, katika milango ya kupigana na nafsi. Hapa anasema katika hadithi hiyo refu kipande, anasema ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum lalun, nyenyote mmepotea, illa man hadaitu, isipokuwa yule ambaye kwamba nitakembainishia mimi haki, na nikamwafikisha mimi, yani kumwongoa akaweza kuifuata haki. Kwa hivyo kwa upande wa nasaha waja wangu, Allah anatuambia hivi, fastahduni, basi takeni kuongolewa na mimi, takeni kubainishwa haki na mimi, ahadikum, mimi nitakubainishieni na nitakuongoani. Maneno haya ndugu yangu au ndugu zangu katika imani yanahitaji kufumbuliwa kidogo, yani yafunguliwe kidogo. Kwa nini? Kwa sababu yanawakusanya watu wawili. Mmoja anaitwa ta'iun, kwa Kiarabu ta'iun, na mwingine anaitwa ghawin. Ta'iun, ghawin, Pale aliposema kullukum dhalun, nyinyi nyote mmepotea. Mmepotea nini maana ya maneno? Maana nakusudia kullukum la yaarifu alhaqa, au kullukum la yaqbalu alhaqa, nyinyi nyote hamuijui haki, au nyinyi nyote hamuikubali haki. Ndio tafsiri yake. Illa man hadaitu, isipokuwa yule hadaitu, hadaitu isipokuwa yule aliyokuwa nitakayekuwa nitakembainishia mie haki. Na kwa pona pili, isipokuwa yule ambaye kwamba nitakayemwafikisha mimi kuifuata haki ndio kuongolewa. Ina maana hapa ndio anapatikana taihun na ghawin. Illa man hadaitu. Kwa nini? Kwa sababu taihun ni yule ambaye la yaarifu alhaqa, aliyokuwa haijui haki. Aliposema kullukum dhalum illa man hadaitu, nyie nyote mmepotea, yani kwa maana hamuijui haki, au nyie nyote hamuikubali haki. Aliposema illa man hadaitu, kwa upande mmoja nakusudia isipokuwa yule ndio nimembainishia mimi haki akaweza kuijua haki, huyo alikuwa ni nani? Alikuwa taihun. Taihun ni yule mtu ambaye la yaarifu alhaqa, alikuwa haijui haki. Na kwa upande wa pili, illa man hadaitu, isipokuwa niliyekuwa mimi nimemwafikisha, nimemwezesha, ndio tunasema kumwongoa katika kuifuata haki. Hapa naingia ghawin. Ghawin ni yule mtu ambaye la yakbalu alhaqa, alikuwa haikubali haki, kali yahudi wa amthalihi, kama mfano wa Mayahudi na mfano wa Mayahudi, wanaijua haki lakini hawaikubali haki, na wapo watu kama hao. Sasa ndugu zangu katika imani, swala na kuweza kupigana na nafsi, swala ukajua hii batil, hii hapa haki, hili lazima Allah ndio mwenye mamlaka ya hayo kukubainishia. Kama hujui, yeye ndio kazi yake kubainisha. Kwa hivyo mtakeni Allah subhanahu wa ta'ala akubainishie ni haki, akutoe katika taihun kuwa wewe huijui haki. Na vile vile mtakeni Allah akuthibitishieni, akuwezesheni, akuongoani kuifuata haki. Huyu ndio ghawin, ili upate kutoka katika kundi la ghawin, la wale ambao kwamba walikuwa hawaikubali haki, wanajua lakini, kwa sababu yeye kasema illa man hadaitum, isipokuwa yule ambaye kwamba nitakembainishia mie na alikuwa hajui, na yule ambaye kwamba alikuwa anajua hiyo haki, isipokuwa yule nitakemwongoa mimi akaweza kuifuata hiyo haki. Ndio maana akafunga maneno fastahduni ahadikum, takeni kuongolewa na mimi na takeni kubainishwa na mimi, mimi nitakubainishieni na nitakuongoeni. Yoyote ambaye kwa maneno hayo anasema ahlul ilmi fastahduni ahadikum, utafikiria kama ni jumla sharhia, kwa sababu mambo yote yamekamilika kilugha, lakini la, sio hivyo. Yaonesha nini? Yaonesha kwamba atakayetaka kubainishiwa haki na atakayetaka kuongolewa akaweza kuifuata haki, basi akawa anahangaika kulitafuta jambo hilo, ikawa analihitajia jambo hilo, na anaonesha kwamba yeye ni mhitaji, yeye ni fakiri wa kuitaka haki kweli, lazima Allah atamwezesha kuijua haki, na Allah lazima atamwezesha kuweza kuifuata haki. Ina maana napenda kuiambia hadhara yenu kwamba suala la kuijua haki na kuifuata haki ni amru wadhih, ni jambo ambalo kama liko wazi kwa yule ambaye kwamba atakayetaka kuijua haki ataijua tu, ataijua kwa sababu Allah kaahidi kwa kusema fastahduni ahadikum, takeni kubainishwa na mimi haki na takeni kuongolewa na mimi ili muifuate haki, ahadikum. Allah kakata kwamba atakupeni jambo hilo. Ina maana aliyekuwa katika upotovu ni hiari yake mwenyewe, yeye mwenyewe itakuwa kauchagua upotovu kuliko uongofu. Thumma madha baada hadha, kisha kitu gani kinafuatia baada ya hapa? Walana liqaun akhar insha Allah, sisi tunakuwa na mkutano mwingine akipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Nikikumbuka mwaka nitakokuja, nataka nje kuendelea hapa hapa. Wapi? Hapa. Fastahduni ahdikum, Allahumma kullana wala takuna alaina, wazidina wala tankusna, وأكرمنا ولا تهنا ورفعنا ولا تبعنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Allah tunakuomba tunishi haki ifanye kwa ni haki kweli, utuwezeshe kuweza kuifuata haki kweli. Wa arinal batila batila warzuqna jitinaba, na utuoneshe batil ifanye kwa ni batil kweli, na utuwezeshe kujiepusha na batil kweli. Amin, amin.